Ας το δούμε. Λίγο χρόνο ακόμα ας δώσουμε στην κυβέρνηση αυτή. Λίγο χρόνο ακόμα ας δώσουμε στην κυβέρνηση αυτή. Ας τους δούμε πρώτα πριν τους κρίνουμε. Καλά λέει εδώ ο συμπολίτης μας. Και το έργο δεν είναι τώρα σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, καταλαβαίνουμε. Ούτε μπορεί σε ένα χρόνο, έξι χρόνια. Περάσαν 6 χρόνια. 6 χρόνια. Πότε τους βγάλαμε, 19, τι έχουμε τώρα. Άλλη μια, 26. Άλλη 7. Μια τετραετία. 7. Χρειάζεται άλλη μια τετραετία, θεωρώ, για να δείξει το έργο. Τώρα να δείξει. Ναι, γιατί είναι μέχρι να ενημερωθείς, περνάει καιρός. Καταρχάς, 7. Το πιάνεις 7 από το 19. Το χαμήλωσες λίγο το air conditioner, γιατί το έχουμε εδώ λες και είναι καλοκαίρι. Δεν έχουμε πει τα κρυόκολλα ακόμα. Ναι. Δηλαδή, σκέψου ότι παγάτι θα γίνουμε. Εδώ είναι ένα συμπολίτης μας από την Καλαμάτα που πήγε η κάμερα και τον εντόπισε. Και άρχισε να λέει να τους δούμε λίγο, να τους... Τώρα το χαμήλωσε. Κυβέρνηση. Να τους δούμε. Περίμενε και να τώρα. Τους δοκιμάσουμε. Αδικούμε κι εμείς. Κυβέρνηση δεν είναι. Αυτή που βγήκε το 19 ήταν μια άλλη κυβέρνηση. Το 23 είναι η κυβέρνηση. Α. Εκλεγμένη. Πάλι είναι δύο χρόνια. Εντάξει, είναι δύο χρόνια. Αιώνας. Να τους δούμε λίγο. Αιώνας μας φαίνεται και από το 19 και από το 23. Όχι αιώνας, χιλιετία. Δεν τελειώνει με τίποτα. Πάμε να ακούσουμε όμως ο ίδιος ο άνθρωπος που είναι και συνταξιούχος, πριν πει αυτό να τους δούμε, τι περίπου είχε περιγράψει. Εμείς οι συνταξιούχοι, και ειδικά έχω κάνει και εγχειρήσεις στο κεφάλι, δύσκολα. Θα έλεγα δύσκολα. Θέλει πολύ προσοχή. Να μην ξεφύγουμε στους λογαριασμούς, ξέρετε πώς είναι αυτά. Δηλαδή όλα τα βάζετε κάτω με μέτρο έτσι κάθε μήνα. Ασφαλώς δεν τρέχουν από τις τσέπες μας. Ναι, με οικονομία. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει η κατάσταση σύντομα? Κοιτάξτε, ό,τι είχε να δώσει η πολιτεία, τα είχε δώσει. Αυτό φαντάζομαι εγώ. Τώρα, τα ΟΠΕΚΕΠΕ και τα... αν θα αλλάξουν και πώς θα αλλάξουν και τι, είναι θέμα, είναι θέμα που προέρχεται από γενιές πριν και οποιοσδήποτε πρωθυπουργός και να έρθει, φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει τίποτα και δεν θα αλλάξει τίποτα. Ας το δούμε. Λίγο χρόνο ακόμα, ας δώσουμε στην κυβέρνηση αυτή. Οπότε, αφού όποιος και να έρθει δεν θα δώσει τίποτα, ας μείνει αυτός. Έχουμε κάτι άλλο. Όχι. Έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Δεν τα βγάζει πέρα. Το αλλά εστέρημά του. Με υπομονή, η ζωή είναι μπροστά του. Ναι. Να περιμένουμε το Μητσοτάκη και άλλο λίγο ακόμα, να δώσουμε χρόνο. Ναι. Εμείς τον δίνουμε. Πάρε χρόνο. Ναι. Έχουμε όλοι τον ίδιο χρόνο. Γιατί να μην έχουμε, έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όχι, θέλω να πω, ο κύριος ακούστηκε ηλικιωμένος. Έχει κάνει μια εγχείρηση στο κεφάλι. Δεν ξέρω τώρα πόσο. Αλλά τέλος πάντων. Είναι και συνταξιούχος και δεν τα βγάζει πέρα. Δύσκολα τα βγάζει. Παρ' όλα αυτά, ας του δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Δύσκολα τα βγάζει πέρα. Ότι τι θα τα βγάζει εύκολα σε λίγο να δώσουμε χρόνο. Παρατήρησες κάτι, παρεπιπτόντως είπε ότι έχει κάνει εγχείρηση στο κεφάλι. Τα θέματα υγείας δεν τα έθιξε, γιατί. Γιατί πάμε πολύ καλά. Εγώ τα λέω. Όχι. Ο Αμπουμπούκος τα λέει. Ο υπουργός τα λέει. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτόν από την Καλαμάτα. Πολύ ωραίος έτσι για αρχή, ότι πρέπει, ότι θα να δώσουμε χρόνο, ενώ περνάει δύσκολα. Είναι μια διαδεδομένη αντίληψη. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος από την Καλαμάτα. Το λένε πάρα πολύ αυτό. Το δύσκολο έχει γίνει καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα συζητάμε. Ναι, αλλά. Σου λέει, έχουμε το βασικό, ότι περνάμε δύσκολα. Να συζητήσουμε τώρα τα πολιτικά. Κάποιος... Λες και δεν συνδέεται. Ναι. Λες και είναι κάτι άλλο. Κάποιος λέει, περνάω δύσκολα να αλλάξει όλο αυτό τώρα. Κάποιος λέει, περνάω δύσκολα να δώσουμε χρόνο κι άλλο. Ναι, τι να κάνουμε, ναι. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το τι να κάνουμε. Πόσα να μας δώσει ο Μητσοτάκης. Αυτό που έλεγε και άλλοι από πάνω. Θα πάμε στο εργοστάσιο, στην Βιολάντα. Βγήκε η πυροσβεστική χθες, υποστράτηγος. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς είπε. Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις ολινώσεις δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατα λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείται μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτηρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους. Διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος. Γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εξκαφή σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Το εργοστάσιο της Γιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Η διαρροή αυτή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Είχε την τελευταία τεχνολογία. Δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου μέσω του εδάφους μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου με την παρουσίαση πληθυρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης οδήγησε σε έκρηξη. Ένα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας. Πάλι κουβά. Τώρα, το κουβά είναι το λιγότερο. Ναι. Ακούμε τον αξιωματικό, τον υποστράτηγο της πυροσβεστικής, ο οποίος περιγράφει τι ακριβώς συνέβη και είναι πολύ καθαρό και πολύ γρήγορα. Μπράβο στην πυροσβεστική, το βρήκανε, σκάψανε, το εντόπισαν, τι ακριβώς συμβαίνει. Που κολλάει και με τις διηγήσεις του προσωπικού, ότι μύριζε εδώ όλες και καιρό. Όλες τις μέρες και τα λοιπά. Προπάνιο. Και δεν είπε κάποιος, όπα. Όλοι έξω, πάμε να ελέγξουμε το εργοστάσιο. Ενώ σύμφωνα με αυτά που λέει ο Άδωνης, τηλετές τεχνολογίας, δεν ήταν παρατημένο κτλ. Γιατί ένα μη παρατημένο λέει όλοι έξω. Okay. Οι ειδικές ομάδες μπαίνουν μέσα. Να... Όχι, και σίγουρα να είναι, μπορεί να γίνουν αυτά. Αλλά τα μέτρα ασφαλείας. Γιατί μιλάμε για μήνες. Ναι. Όλο αυτό συνέβαινε. Τα στάνταρ πρωτόκολλα αντιρούνταν. Εδώ όμως βάλαμε δίπλα-δίπλα τον υπουργό. Που πάντα ξέρει. Το, βεβαίως. Εντάξει, ποιο θα πιστέψουμε τώρα. Τον άνθρωπο που ερεύνησε και πήγε και έσκαψε και είδανε την τρύπα στις σωλήνες. Ξέρω εγώ, άμα δεν είναι πληρωμένος. Ποιος. Αυτός. Ο άνθρωπος. Ξέρω εγώ τι κάνουνε. Εγώ θα πιστέψω τον υπουργό. Ότι που ήταν είναι πολύ καλό. Ότι ήταν σύγχρονο και ήταν ό,τι καλύτερο και τα λέει μια χαρά. Αυτά περιγράφει το πόρισμα της πυροσβεστικής. Το ακούσαμε εδώ με τη φωνή. Δεν είναι αποχέτευση τελικά που έλεγε ο ιδιοκτήτης κάτι. Ότι αυτό που μύριζε δεν ήταν αποχέτευση. Οι είχαν σκάσει. Όχι, δεν ήταν, γιατί υπόθηκε και αυτό στην απολογία εκεί χτες. Λέει, είπε ότι ήταν, νομίζω ότι είναι η αποχέτευση. Ότι μυρίζει το ίδιο το προπάνιο με αποχέτευση. Τι είναι όλα αυτά. Και αποχέτευση να δεν έφερε ένα υδραυλικό. Αφού μυρίζει δύο μήνες, τρεις σου λένε. Τουλάχιστον κάτι να δούμε, κάτι έχει βουλώσει. Και όταν βουλώνει κάτι, μυρίζει όλο το χώρο. Κάποιο σχέζει μπουκάλες. Δηλαδή να κάνει κάτι να το ψάξουν, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ακούσουμε και τον Τάσο Τέλογλου από το χθεσινό ρεπορτάζ του Αντένα. Καταρχήν να πούμε, Νίκο, ότι υποβάλλεται ένα σχέδιο πυρασφάλειας στην πυροσβεστική και στο τελευταίο σχέδιο πυρασφάλειας που είναι του τέλους του 2025 δεν εμφανίζονται ούτε οι δύο δεξαμενές που είδαμε, αλλά ούτε και το υπόγειο. Το υπόγειο, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες μας, έχει αδειοδοτηθεί ως κτίσμα μετά τον Ντάνιελ χρησιμοποιείται σαν αποθήκη. Αλλά οι δύο δεξαμενές δεν εμφανίζονται σε αντίθεση με υπόγειες δεξαμενές οι οποίες εμφανίζονται. Δεν είχαν καν ανακοινωθεί επομένως στην πυροσβεστική. Είναι παλιότερες δεξαμενές οι οποίες 25 αιτίες δεξαμενές που στο τελευταίο το επικαιροποιημένο σχέδιο δεν εμφανίζονται. Ξέρετε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι έγινε μια τέτοιου μεγέθους έκρηξη σε ένα εργοστάσιο που αναλαμβάνονταν και από μια μεγάλη εταιρεία και από σοβαρή εταιρεία και καλά χτισμένο και με ελέγχους και με επίπεδα ασφαλείας. Δηλαδή δεν ήταν ένα, ας πούμε, τσαπατσούλικο πράγμα. Ναι. Ήταν ένα πολύ καλά φτιαγμένο πράγμα. Ναι. Και δεν είχε δηλώσει το υπόγειο. Και δεν είχε δηλώσει τις δύο δεξαμενές που ήταν απ' έξω, φαίνονται και από τις φωτογραφίες και από τα πλάνα. Και βεβαίως δεν ψάξανε το μη τσαπατσούλικο πράγμα, δύο μήνες που μυρίζει άσχημα. Τι ακριβώς είναι αυτό. Αυτό δεν την κάνει μια ασόβαρη εταιρεία, που λέει ο Άδωνης. Για τα δεδομένα του Άδωνη είναι μια πολύ σοβαρή εταιρεία. Όταν μια εταιρεία πατάει πάνω στο κέρδος και άλλο κέρδος και πάνω στο κέρδος, όχι τα συνδικάτα μέσα, καμία ασφάλεια για τους εργάτες, 24ωρη λειτουργία με τις συνθήκες και εγώ δεν ξέρω. Αυτό το κάνει μια σοβαρή εταιρεία. Όντως, για τον Άδωνη αυτό είναι καινοτόμα. Καινοτόμα εταιρεία και ευζήν. Ευζήν πάει η ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ, όποτε όταν αυτοί οι υπουργοί αυτή τη κυβέρνηση. Και αυτή τη αντίληψη, οπαδοί και δημοσιογράφοι, παρουσιάζουν κάτι σαν κάτι πάρα πολύ καλό. Μόλις ξύσεις, είναι όλος ο κατσαπλιαδισμός από κάτω. Όλος ο κατσαπλιαδισμός, όλη η σαπίλα. Και αυτοί μας το παρουσιάζουν σαν το πρότυπο. Σαν την Ελλάδα που καλπάζει το 2-0, την ανάπτυξη, θα βζίουν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο Άδωνης που κουκορεύεται ότι η υπουργεία του είχαν ελεγχθεί και ήταν όλα και τα είχε τσεκάρει. Πολιτικές ευθύνες τώρα υπάρχουν, αναδρομικές. Πρέπει να ψάξουμε να δούμε πώς δόθηκαν οι άδειες. Ναι, από πότε φαντάζομαι θα βγουν. Γιατί από πότε... βλέπω δεν είναι όλα με το γράμμα. Όχι, του ακριβώς. Νόμου όπως θα έπρεπε. Δεν είναι όλα. Ναι, και... ούτε για την προστασία των εργαζομένων που τι μιλάμε τώρα, αναλώσιμοι όλοι. Δεν συζητάμε τώρα. Η εταιρεία, το επιχειρήν να μην πλήττεται και όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Η πολύ σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Έμπαζε από παντού τελικά. Αν οι εργάτριες και αυτές που έφυγαν και όλες οι υπόλοιπες είχαν κάνει όμως μια δικιά τους εταιρεία, όπως έλεγε ο Μητσοτάκης παλιότερα στις καθαρίστριες, ναι. Θα είχαν αυτές τη βιολάντα και θα προσέχανε τον εαυτό τους. Τώρα, ας τον επιχειρηματία, τον Γκαρχαρία. Ναι, αλλά ο καπιταλισμός αποστόλει. Δεν φταίνει οι εργάτες πάλι. Συγγνώμη, όχι συγγνώμη, αλλά να δώσουμε και στους εργάτες την ευθύνη τους. Προφανώς φταίνε. Αλλά ο καπιταλισμός αποστόλει δίνει ευκαιρίες. Δεν τις αρπάζουμε όμως, δεν τις βλέπουμε. Τις είδαμε τις ευκαιρίες. Τις είδαμε τις ευκαιρίες. Για κάποιο λόγο, φαίνεται. Μόνο οι καρχαρίες τις βλέπουν όμως τις ευκαιρίες και οι υπουργοί που τους ευνοούν. Και οι ευκαιρίες είναι, είπαμε, με κατσαπλιαδισμό. Δηλαδή χρειάζεται παρανομία και δόντια να έχεις και βίσματα και μεσάζοντες και επιδοτήσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τόσο του κόβει του εργάτη όμως, γι' αυτό δεν πάει παραπέρα. Βγαίνει λοιπόν, να μείνουμε λίγο στους εργάτες, γιατί λένε όλοι και τις πρώτες μέρες ότι ήταν, κόψαν την πίτα την προηγούμενη μέρα. Ήταν πολύ καλός ο ιδιοκτήτης που ξεκίνησε από ένα φούρνο το θαύμα, το υλικό. Και έκοψε και κομμάτι του Χριστού, άρα είναι καλός. Ναι. Και τους έδωσε, λέει, και άδεια σε κάποιες εργαζόμενες για την επόμενη μέρα. Λέει, μην πάτε όλοι, γιατί είχαμε ξενυχτήσει κτλ. Άρα πολύ καλός. Θα ακούσουμε και έναν εργαζόμενο που μιλάει για τον ιδιοκτήτη. Είναι αυτή η αντίληψη των εργαζομένων που αγαπάνε πάρα πολύ τον ιδιοκτήτη τους. Και θεωρούν ότι τους κανακεύει, τους προσέχει και πάνω απ' όλα ο ιδιοκτήτης βάζει τους εργαζόμενους. Πέρα από τη ζημιά που το αφεντικό δεν υπολογίζει υλικές ζημιές. Ποτέ δεν υπολογίζει υλικές ζημιές. Το μόνο που ήθελε πάντα μας έλεγε, εσείς με χτυπήσετε. Ό,τι άλλο να γίνει δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι γίνει με χρήματα το φτιάχνουμε. Δεν έχω να πω κάτι για το αφεντικό. Το αφεντικό μακάρι να έρθουν όλοι οι Έλληνες εργοδότες σαν τον κύριο Γόστα. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είναι συντριμμένος για την απώλεια των ανθρώπων, έτσι, για τις κτηριακές απώλειες. Αυτό είναι το τελευταίο που θα σκεφτεί ο άνθρωπος αυτός. Οι άνθρωποι δεν γυρίζουν πίσω. Αυτό έλεγε πάντα. Προσέχετε, μην χτυπήσετε. Προσέχετε, μην χτυπήσετε. Με απόλυτο σεβασμό στο σοκ που έχει δεχτεί και αυτός ο εργαζόμενος και όλοι οι εργαζόμενοι εκεί, όμως. Λέει εδώ ότι το αφεντικό μας έλεγε προσέξτε μην χτυπήσετε, αλλά δεν έψαξε να δει από τι μυρίζει όλο αυτό. Και δεν έκανε όσα έπρεπε για να μην χτυπήσουν ή μην πάθουν τελικά. Κάτι. Και όντως οι ζωές δεν γυρνάνε, το εργοστάσιο γυρνάει από την ασφαλιστική πίσω. Ναι, θέλω να πω ότι. Γι' αυτό δεν το κλαίμε και τόσο. Αυτή η αντίληψη που είναι σε πολλούς χώρους, σε πολλούς εργασιακούς χώρους και είναι οι εργαζόμενοι από κάτω που βλέπουν ένα ψιλομπόνους που δίνεται ή ένα δώρο ή ότι τρώμε μαζί, ότι κάνουμε. Συνυπάρχουν. Πάμε μια εκδρομή στον κόρμο Σοσιαλίστρια που είχε πάει βουλιουκλάκι την εκδρομή του. Την Κυριακή κτλ. Κτλ. Νομίζουν ότι είμαστε το ίδιο. Είναι αυτές οι αυταπάτες. Και παίρνει ο ένας τα 800 ευρώ και ο άλλος τα 800 εκατομμύρια. Γιατί αυτή είναι η διαφορά και η ψαλίδα. Και νομίζουν ότι έχουμε γίνει ίδιο και ότι νοιάζεται για μας. Και θα μας προσέξει. Απεδείχθη. Γίνεται να μονιάσει το λιθρίνι με τον Καρχαρία. Στο Όχι. ίδιο τραπέζι φαγητό, ποιος θα φαγωθεί. Ναι. Τι θα φάμε, Σούση. Δεν ξέρω. Ναι. Τι μπορεί ακριβώς να φάμε. Και κόντρα σε αυτές τις απόψεις του συγκεκριμένου εδώ εργαζόμενου, που ξαναλέω είναι απόψεις που υπάρχουν σε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και οι εργαζόμενοι και οι εργάτες πάντα και κολακεύονται κιόλας από τον ιδιοκτήτη όταν τους μιλήσει, όταν τους κάνει δώρο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, στις πίτες ή οπουδήποτε αλλού. Κόντρα σε όλα αυτά έρχεται. Υπάρχει το σύνδρομο Στοκχόλμη σε όλα αυτά. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μια διάχυτη άποψη, ένας θαυμασμός για τον επιχειρηματία, για τον επιτυχημένο, γιατί κάπως. Θεωρείται, συγγνώμη, επιτυχημένος ο επιχειρηματίας και αποτυχημένος ο εργάτης. Ναι, πάντα. Στην αντίληψη του κόσμου θεωρείται αποτυχημένος ο κάτω και επιτυχημένος ο πάνω. Επίσης, ο οποίος πάνω φτάνει έτσι, όπως έφτασαν εδώ. Είναι τόσο χαμηλά ο πύχης που σου λέει λίγο καλύτερος να είναι από έναν άλλον παραδίπλα εργοδότη, γίνεται θεός ξαφνικά. Που μπορεί και να έχει και καλά, δεν ξέρει κανείς. Απάντηση σε αυτά τα. Δημοσιεύματα, σε αυτές τις απόψεις υπάρχουν και δημοσιεύματα που λένε για τα σούπερ μάρκετ, το τάδε σούπερ μάρκετ πολύ καλό, το τάδε δεν είναι τόσο καλό, η τάδε επιχείρηση είναι πολύ καλή, μοίραζε τσιγάρα κατά καιρούς, έχουμε ακούσει διάφορα τέτοια και τώρα εδώ αν δεν είχε γίνει αυτό θα λέγαμε ότι είναι μια πολύ καλή επιχείρηση και θα βγαίναν οι υπουργοί, θα ξερογλυφόντουσαν. Εδώ το κάνανε με 5 νεκρούς, δεν θα το κάνανε πριν. Και θα λέγανε τι επιτυχημένο και διεθνή καριέρα κάνει. Διεθνή καριέρα. Έχει γίνει το ξέπλυμα. Στο εξωτερικό. Στα site το ξέπλυμα έχει γίνει. Μα γίνεται ακόμη και τώρα. Ακόμη και τώρα γίνεται. Απάντηση λοιπόν σε αυτές τις απόψεις δίνει η αδερφή της νεκρής Ελένης Κατσαρού. Όλο το προσωπικό γνώριζε ότι μύριζε. Μύριζε αέριο. Κάποια διαρροή υπήρχε. Πήγαινε ο κόσμος στις τουαλέτες και έκλεινε τη μύτη του για να πάει στην τουαλέτα. Δεν μπορούσαν να πάνε στην τουαλέτα. Το γνώριζαν όλοι, όλοι διαμαρτυρόταν ότι μύριζε και δεν έγινε τίποτα. Ποιος ή όποιος έλεγε ότι μύριζε, τον έβγαζαν ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Τον έβγαζαν χαζό. Αυτό ακριβώς. Τα λέγανε, ήταν καθημερινή συζήτηση στο εργοστάσιο, όμως ο πολύ καλός εργοδότης που νοιάζεται να μην χαθούν ζωές, πολύ. Νόμιζε ότι ήταν από την τουαλέτα. Ναι, εντάξει. Και θα τραβάτε κανένα καζανάκι ρε παιδιά, γιατί ναι, δεν γίνεται. Εκεί σίγουρα θα είχε ακουστεί αυτή η ατάκα εκεί μέσα. Σίγουρα θα είχε μπει και α4 με σημείο μας σε κάποια πόρτα. Ναι, γιατί μυρίζει. Ναι. Θα είχαν βάλει και κανένα. Και από κάτω το υπόγειο, το παράνομο, γέμιζε. Και έβραζε. Γέμιζε με το. Ετοιμαζόταν ατομική βόμβα. Ετοιμαζόταν δύο μήνες τώρα. Βγαίνει και ο Χρυσοχοΐδης χθες βράδυ στην ΕΡΤ. βγαίνει ο Χρυσοχοίδης, να μιλήσουν τώρα όλοι αυτοί, κάνουν μια κουβέντα. Ένας να βγει να πει ότι διασφαλίσαμε την ασφάλεια, θα ήθελα. Το είπε ο Άδωνης με τον καλύτερο τρόπο για το συγκεκριμένο θέμα. Όχι, βγαίνουν και τα βάζουν με την αντιπολίτευση, με τα site, με τους δημοσιογράφους, τις εκπομπές. Θα ακούσουμε και τον Μαρινάκη σε λίγο. Γιατί πάλι βάλετε κυβέρνηση. Μα είναι δυνατόν να μην σεβόμαστε τίποτα. Αλλά και η κυβέρνηση. Όμως μιζέρια, γνωστή. Η γνωστή μιζέρια. Βγαίνει λοιπόν ο Χρυσοχοίδης και λέει. Κύριε Κουβαρά, ακριβώς. Ας περιμένουμε λοιπόν. Εντάξει, όλοι. Ας περιμένουμε όλοι. Ναι. Ας περιμένουμε όλοι. Ήδη βγήκε και πόρισμα και στατιστικές ότι είμαστε τελευταίοι, πρώτοι μάλλον σε εργατικά ατυχήματα στην Ευρώπη. Όλα αυτά, πού τα βρίσκουν όλα αυτά τα ψέματα και τι θα κερδίσουν από όλα αυτά. Αλλά κυρίως ποιος τολμά να νοθεύσει μια έρευνα. Θα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση στάση με όλα τα επίπεδα ασφαλείας. 5 γυναικών εργατριών που χάθηκαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ας περιμένουμε λοιπόν να βγάλουν οι αρμόδιοι τα συμπεράσματά τους και μετά ας παραδοθούν οι αρμόδιοι στη δικαιοσύνη, οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη για να δικαστούν. Μήπως τόσο όμως. Απλά. Ο Χρυσοχοίδης λέει στον Κουμπαρά χτες βράδυ, μια πολύ ωραία συνέντευξη. Λέει, του έβγαλε θέματα. Λέει ότι. Να περιμένουν, να μην βιαστούμε. Για τον υπουργό που βιάστηκε και αθώωσε τον εργοδότη και είπε ότι ήταν πολύ καλό, γι' αυτό βάζουμε εμβόλυμα τα αποσπάσματα του Άδωνη, που λέει είναι το καλύτερο εργοστάσιο. Και το... Αυτό δεν είναι. Δεν θα πει κάποιος για αυτή τη βιασύνη. Ο Άδωνης που βγαίνει σήμερα, γιατί έχει στασί δημόνιμο, όπου ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή. Βρέθηκε ένας δημοσιογράφος να του πει: χθες λέγατε αυτό για την ασφάλεια. Αλλά βλέπω σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα της πυροσβεστικής, ότι η ασφάλεια δεν ήταν διασφαλισμένη τελικά. Τι έχετε να πείτε, Υπουργέ, που χθες ξεπλένατε? Μπορεί να βγει να πει ένας ότι αν λέγαμε ότι το εργοστάσιο ήταν προβληματικό, δεν θα δούλευε κανείς εργαζόμενος μέσα. Ναι. Μπορεί, αφού έχουν υποθεί όλα αυτά. Μπορεί και να άρα δεν θα είχαν μπισκότα τα παιδιά σας. Ναι. Θα φτάναμε και εκεί. Οπότε τα λέει αυτά ο Χρυσοχοίδης. Αναφέρεται σε αυτή την λίστα που έχει βγει, σε αυτό το νούμερο, 201 νεκροί εργάτες το 2025. Ναι. Γιατί βγήκε η κυβέρνηση και ο Καραγκούνης και λέει δεν είναι 201, είναι 48 για το 2025 και υπάρχει μια συζήτηση, θα ακούσουμε, γιατί βγαίνουν πάλι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και λένε ότι είναι 201, γιατί δεν βάζει η ελληνική κυβέρνηση στη μέτρηση ή η αρχή που μετατράει συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Αλλά πριν πάμε σε αυτό... Στην ίδια γραμμή με Χρυσοχοίδη και ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα από κάποια κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης την Βορύχων. Με τα ίδια χαρακτηριστικά που είδαμε σε άλλα τραγικά δυστυχήματα. Εννοείται και ποιους διακινείται. Εννοώ όλους αυτούς που διακινούν μια πληροφορία που δυστυχώς υιοθετούν πολλές φορές και σοβαρά μέσα και σοβαρές εκπομπές ότι η Ελλάδα είναι, ας πούμε, πρωταθλήτρια στα εργατικά δυστυχήματα. Ανακοινώσεις κομμάτων σχεδόν από το σύνολο της αντιπολίτευσης που προσπαθούν ακόμα και ένα τραγικό δυστύχημα σε μια επιχείρηση στα Τρίκαλα που ερευνάται από τη δικαιοσύνη και φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια σχέση με την οποιαδήποτε κυβερνητική εντολή ή τέλος πάντων οτιδήποτε τέτοιο, πάνε να το εργαλειοποιήσουν. Προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Θα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση με όλα τα επίπεδα ασφαλείας. Να παραπλανήσουν τον κόσμο με τα γνωστά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους γνωστούς δίθεν influencers, με τις δίθεν σατυρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία. Έχουν παίξει τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και χρησιμοποιώ το πολύ σημαντικό βήμα της εκπομπής σας για να πω στον κόσμο να μην καταπίνει αμάσιτη κάθε πληροφορία από όλους αυτούς τους απατεώνες. Λοιπόν, αυτά λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μιλάει για τις σατυρικές εκπομπές, δεν ξέρω ποιες εννοεί. Νιώθουν τηλεοπτικές ότι πρέπει να εννοεί. Δεν έχει σημασία. Μας πιάνει όλους αυτό, λέει okay, γενικώς. Δηλαδή, είναι... Για το Μαρινάκι, οι σατυρικές εκπομπές έχουν το πιο χυδαίο ρόλο στη χώρα και είναι απατεώνες. Ναι, λέει ναι. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Θα ακούσουμε όμως τι εννοούμε εμείς, νομίζω και το σύνολο του ελληνικού λαού, χυδαιότητα. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Επομένως πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα. Είναι πιθανόν ο Υπουργός να σκέφτηκε, είναι πιθανόν, ότι αν εγώ ως Υπουργός Μεταφορών βγω να πω ότι έχουν πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα, αύριο τα τρένα δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Δεν είναι αυτές χυδαίες δηλώσεις. Είναι, αλλά έγιναν από σατυρικούς καλλιτέχνες όμως. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι υπουργοί αυτοί. Και όμως, ο πρώτος είναι ο Καραμαλής. Ο δεύτερος είναι ο Γεωργιάδης και ο τρίτος είναι ο Πέτσας. Έχουν υποθεί από το σωρό τώρα, έχουμε κι άλλες. Αλλά βάλαμε τις τρεις πιο. Τις πρώτες, ναι. Και με τον COVID είχαν ακουστεί πολλά και πρόεδροι επιτροπών εξεταστικών για τα τέμπη έχουν πει διάφορα. Είπαμε να βάλουμε δύο-τρεις για να καταλάβουμε ότι το κριτήριο για το τι είναι χυδαίο στο δημόσιο λόγο διαφέρει. Διαφέρει. Ανάλογα με το τι θέση έχεις. Ναι, τον Μαρινάκη τον ενοχλούν σατιρικές εκπομπές που λένε ότι δεν μπορεί πέντε άνθρωποι να πηγαίνουν για δουλειά και να μην γυρίζουν σπίτι. Και δεν τον ενοχλεί ο Άδωνης Γεωργιάδης που βγαίνει και λέει το εργοστάσιο ήταν το καλύτερο και ήταν όλα καλά και τα είχαμε ελέγξει και πώς συνέβη όλο αυτό. Και βλέπουμε την άλλη μέρα ότι είναι σάπιο. Δεν ταράζεται, ναι, και δεν ταράζεται με αυτό. Και βγαίνει και μιλάει να πει ότι οι άλλοι είναι χυδαίοι επειδή δίνουν ένα αριθμό ο οποίος υποστηρίζεται από κάποιους αυτός ο αριθμός. Δεν λέγεται έτσι στην τύχη. Το πρόβλημά τους είναι η αποδόμηση. Και ξέρουμε τι γίνεται και στις επιχειρήσεις γενικότερα. Τι καταγράφεται, τι δεν καταγράφεται, ποιος μιλάει, με τι αέρα μιλάς και με τι θάρρος μπορείς να μιλήσεις. Λες και δεν ξέρουμε τι γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις. Το πρόβλημά τους είναι η αποδόμηση που κάνουν οι σατιρικές εκπομπές στην κυβέρνηση και όχι η σάπια δόμηση της κυβέρνησης και του κράτους όπως το έχουν φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, τι είναι, αφού είναι οι ίδιοι το φτιάξανε. Κόβουν κορδέλες κατά τα άλλα και από κάτω βράζουν. Μα υποτίθεται έτσι έχουν προχωρήσει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι χαιρό πολύ. Μια ωραία επιχειρηματικότητα μαϊάς που λέμε στο χωριό μου. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να έχουμε ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Δεν κατάλαβα. Δεν έχουμε. Ναι, ναι, πρέπει, δεν πρέπει δεν έχουμε. Να υπάρχουν αναπτυξιακοί νόμοι που να ευνοούν την επιχειρηματικότητα. Ναι. Δεν θες. Είσαι εχθρός. Συμμορία είσαι. Τι επιχειρηματικό. Συμμορός δεν είμαι εγώ. Ναι. Ναι, ναι. Δεν θες καινοτόμα επιχειρηματικότητα επίσης. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω. Γιατί το τίμημα είναι μεγάλο. Έχει πολύ αίμα όλο αυτό που λες. Ναι, αλλά ναι. Αυτό λανσάρεται στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Ναι, αλλά δεν έχουμε πολύ αίμα ακόμα. Έχουν να γίνει 25 νόμοι για όλα αυτά που σου λέω τώρα. Για το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Άσε τι τηρείται. Είδαμε τι τηρείται. Απ' έξω ωραία βιτρίνες και τα λοιπά. Για το υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, να θυμάστε πάντα τον Άδωνη προεκλογικά σε μια ασφαλιστική εταιρεία δίπλα με το αφεντικό που τους έλεγε το αφεντικό: μην ξεχνάτε τι ψηφίζουμε. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και την ελευθερία στον καπιταλισμό. Αυτό, αυτό. Με αυτό τον ταμπατζίνικο, αυτό ύφος της νύχτας. Δεν ξεχνάμε ο υπουργός εδώ τι ψηφίζουμε. Μην ξανάρθει κανείς μια κουσοκουμουνιά. Κάτι τέτοια δεν έλεγε. Και καμάρων ο υπουργός. Τι θα έκανε ο υπουργός. Που εκβίαζε ο εργοδότης του άλλου από κάτω. Και ήταν η επιχειρηματικότητα που έχουν στο μυαλό τους όλοι αυτοί. Είναι αυτή ακριβώς. Ξαναλέω και ελευθερία της αστικής δημοκρατίας. Ναι. Δεν είναι μόνο επιχειρηματικότητα, είναι ευρύτερο. Αυτό είναι και συνείδηση. Πώς αποφασίζει κάποιος και πώς δράει και πώς σκέφτεται. Γιατί επεμβαίνουν και εκεί. Κυρίως εκεί δηλαδή. Κυρίως. Και μετά στα υπόλοιπα. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Μαρινάκη. Κύριε Κουτρά, να σας πω κάτι. Ο ρόλος πολλές φορές και του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει αυτό το άχαρο χαρακτήρα να υπερασπίζεται μια αλήθεια, όχι για το καλό ενός κόμματος ή μιας κυβέρνησης, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Έχει αυτό το άχαρο χαρακτήρα να υπερασπίζεται μια αλήθεια, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το θεωρεί άχαρο το να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ναι, κάπως. Μια αντίφαση θέλω να πω όλα αυτά που είπε. Αναγκαζόμαστε να πούμε ψέματα. Ναι. Γιατί δεν έχει χάρη. Για να αλήθεια. Υπερασπιστούν, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, λέμε ψέματα εμείς. Αυτό είπε ο Μαρινάκης τώρα. Είναι κυβερνικός εκπρόσωπος. Η δουλειά του είναι να λέει ψέματα. Το ξέρω. Πληρώνεται για να λέει ψέματα. Προφανώς. Υπάρχει εκεί και κάνει καριέρα και αυτό, γιατί πολλοί λέει κάνουν καριέρες. Με τους νεκρούς σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Με τις παπάντζες κάθε μέρα που καλύπτει τις βρωμιές κυβέρνησης δεν κάνει καριέρα κάποιος. Άλλο ένα απόσπασμα. Τα βάλε και με τον Χρήστο Βραμίδη που του κάνει ερωτήσεις στο press room. Σπέβδω να πω ξανά, το είπα και στην αρχή και το λέω και σε κάθε ενημέρωση πολιτικών συντακτών, γιατί όπως υπάρχουν πολιτικοί επισπεύδοντες εντάσσεων, υπάρχουν και δημοσιογράφοι. Και στο briefing έρχονται άνθρωποι, πάνε να κόψουν ένα βιντεάκι για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Και μία ανθρώπινη ζωή να έχει χαθεί. Και μία. Εν ώρα εργασίας ήταν από μόνο το αυτό αντικείμενο εγρήγορησης και παραπάνω μέτρων. Δεν υποτιμάμε ούτε τον έναν, ούτε τον κάθε άνθρωπο που έχει τραυματιστεί, όχι μόνο έχει χαθεί. Αλλά το να λες ψέματα στον κόσμο. Και να τετραπλασιάζει έναν αριθμό νεκρών. Τα μιλάμε στοιχεία για είναι από την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Ναι, είναι αυθαίρετα στοιχεία. Η ΟΣΕΤΕ, ακριβώς. Η οποία αποκαλύπτει ότι το 2025 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη δουλειά. Τα στοιχεία αυτά. Ενώ είναι... άλλοι 332 τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά. Ακριβώς. Αυτά τα με στοιχεία. Με τον αγροτικό και κατασκευαστικό τομέα να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Αυτά τα στοιχεία είναι αυθαίρετα, δεν προκύπτουν από πουθενά και τα εξήγησε ο κύριος Καραγκούνης πολύ αναλυτικά. Τα στοιχεία τα οποία σας ανέφερα και εγώ και ανέφερε και ο Υπουργός Εργασίας είναι από την ανεξάρτητη αρχή, την επίσημη αρχή κάθε χώρας που μετράει αυτούς τους τραγικούς αριθμούς. Την επιθεώρηση εργασίας, η οποία ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής. Μπορώ να ρωτήσω για κάτι πάρα πολύ απλό. Τα εργατικά ότι κάνουμε και εμείς την Βορυχία τώρα, κάνοντας αυτή τη Όχι, συζήτηση. Όχι, δεν κάνουμε εμείς την Βορυχία. Την Βορυχία κάνουν αυτοί που λένε. Δεν μπορεί. Θα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας. Αυτά. Τα λέει. Θυμίζουμε και τον Άδωνη. Για η συζήτηση περί την Βορυχίας. περί δημοσιογράφων. Όλοι γενικώς θα έχουν βάλει με μια κυβέρνηση η οποία κάνει το καλύτερο που μπορεί. Και φέρνει πολύ καλά αποτελέσματα στον τόπο. Ναι. Και στον τόπο κάποιους ανθρώπους με τα νομοθετήματά της, με τα ευνοϊκά περιβάλλοντα, με τις δοσοληψίες, με τα καλά λόγια υπουργών που προδικάζουν αποφάσεις και πορίσματα υπηρεσιών. Το ίδιο έγινε και στα Τέμπη. Ναι, ναι, το ίδιο έγινε και εδώ. Πολύ, τι είναι αυτό που όθει έναν υπουργό που υποτίθεται ότι υπουργοί είναι σοβαροί να βγει πριν βγει το επίσημο πόρισμα να προδικάσει το εργοστάσιο ήταν πολύ καλό. Τι είναι αυτό που όθει έναν υπουργό να το κάνει αυτό. Πώς υποτίθεται καταρχάς ότι είναι σοβαροί υπουργοί. Αυτό δηλαδή θεωρητικός. Θεωρητικός. Κάποια δεδομένα ενώ μιλάμε για τον Άδωνη. Κυβερνάνε. Θεωρητικός. Κυβερνάνε. Που λέγε βιβλία μέχρι χθες και δεν το μάθαμε από την τηλεόραση. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό να τα πουλά στο βιβλιοπωλείο. Όταν κάνεις την πιο χυδαία μορφή καπιταλισμού, το τηλεμάρκετινγκ από την τηλεόραση, είναι κακό, ναι. Τώρα θα μας πεις ότι και τον Ανογιλέκο ήταν κακό. Και να πουλά τα βιβλία και τα Ανογιλέκα και όλα αυτά. Τον Ανογιλέκο δεν σ' άρεσε δηλαδή τον Ανογιλέκο. Δεν το δοκίμασα, δεν ξέρω αν έχει αποτελεσματικό. Όπου το φορούσα ήταν δεν ξέρω πάρα αν πολύ έχει όπως και κεραλιφές αντίστοιχη ευεργετική επίδραση. Γι' αυτό που μάλλον θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα βάλουμε διαφημίσεις, βλέπω περνάει ο χρόνος. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Εδώ η Ελληνοφρένια της Πέμπτης, ναι. Για όσους δεν το έχετε καταλάβει. Θα μείνουμε λίγο στον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε την συνέντευξη χθες. Είναι ένας πολύ καλός υπουργός. Ποιος, ο ίδιος ήταν εαυτό του. Άκου, τι λέει. Εσύ, εγώ, τι λέμε εδώ. Εξήντα, εγώ, εσύ το λέμε και χειροκροτάει και ο κόσμος, όχι μόνο τους αστυνομικούς και αυτούς που είναι προϊσταμένοι. Δεν πρέπει να το πει και ο ίδιος για τον εαυτό του. Αυτό τη μετριότητα των μετριοπαθών εμείς. Και των μετριοφρόνων. Ξέρω εγώ αν είσαι εσύ καλός άνθρωπος, εσύ ξέρεις αν είσαι καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω εγώ, είσαι καλός υπουργός. Τα λέμε εμείς, οι άσχετοι. Ωραία, να ακούσουμε τον ειδικό. Για το Χρυσοχοίδη αυτό είναι τώρα η πολιτική, είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και επίσης το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνεχίζει μια πολιτική ακόμα και όταν φεύγει ο Χρυσοχοίδης ή όχι, γιατί φύγατε κάποια από εκεί ή γυρίσατε μετά. Σας απαντώ λοιπόν ότι η παρουσία μου εκεί είναι πολιτική παρουσία. Μάλιστα. Απολύτως πολιτική. Και δεύτερον, δυστυχώς. Άρα δεν έχει μονιμότητα, μου λέτε. Ναι. Καλά, το ξέρω αυτό. Ναι. Και το ξέρω, αν, αύριο, μονιμότητα δεν υπάρχει. Αν αύριο ο Πρωθυπουργός μου δώσει εντολή να πάω κάπου αλλού, θα πάω κάπου αλλού για να κάνω τη δουλειά μου κατά τον ίδιο τρόπο καλά. Με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Μόνο καλά ξέρει όμως. Μα αν κάποιος είναι γεννημένος να τα κάνει όλα καλά, γιατί να μην το λέει. Και γιατί να τον καταδικάσουμε σε μέτρια πράγματα. Όχι. Δεν είναι τώρα για. Σε όποιο υπουργείο και να πάει, όπως λέει ο ίδιος, θα τα κάνει πάρα με τον ίδιο τρόπο καλά. Δηλαδή και στο άλλο που θα πάει θα είναι καλά, όπως είναι καλά και τώρα. Θυμόμαστε και στο Ανάπτυξη που ήταν με ξεχωριστή επιτυχία, έφυγε από εκεί. Πού το θυμήθηκε στο Ανάπτυξη τώρα. Ήταν για λίγο. Ήταν υπουργός. Ήταν όχι για λίγο, ήταν μια θήτη ή κάτι. Δύο-τρία χρόνια. Εδώ είναι 9-10 χρόνια στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Μόνο. Συνολικά. Όχι. Συνολικά. 10, τα είπε ο ίδιος χθες. Είπε 10 χρόνια. 9,5. Από το 2004 μέχρι τώρα είναι 10 όχι, χρόνια. Όχι, δεν είναι συνεχώς. Όχι, δεν είναι συνεχώς, αλλά είναι πολλές θητείες. Δεν μπορεί κλείνει να μόνο 10. Κλείνει 9,5 ναι. Χρόνια τώρα. Το είπε ο ίδιος. Δεν θα αμφισβητώ εγώ τον Χρυσοχοίδη επειδή εσύ δεν τον πιστεύεις. Όχι, γιατί δεν εκτός από καλός υπουργός. Θεωρώ ότι άξιζε να είναι περισσότερα. Ναι. Ας του δώσουμε χρόνο κι αυτού. Θα του δώσουμε, μην φοβάσαι. Και εκτός από καλός υπουργός είναι και κάτι άλλο καλός. Καταρχήν να σας πω ότι εγώ είμαι πρώτα πολιτικός πάνω απ' όλα. Είμαι πολιτικός, είμαι βουλευτής, είμαι πρώτος βουλευτής στην εκλογική μου περιφέρεια. Είμαι καλός βουλευτής, έχω καλές σχέσεις με τους συμπολίτες μου και προσπαθώ να βοηθάω και την εκλογική μου περιφέρεια. Γιατί αυτό πρέπει να είναι πρώτα ο πολιτικός. Και καλός βουλευτής και καλός υπουργός. Προσπαθεί για το καλύτερο, τα καλά για τους ανθρώπους είναι όλα και τα καλά και τα κακά. Δεν είμαστε πολύ τυχεροί, το έχεις σκεφτεί αυτό. Όχι. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση, την πιο σταθερή, ναι. Που μας έχει πάει βυζίων. Που η Ελλάδα καλπάζει, που σε όλους τους τομείς πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Και εμείς παρόλα αυτά συμβαίνουμε. Και καθόμαστε να λέμε τα καλά των νοσοκομείων, παραδείγματος χάρη, να λέμε για το Κολοράτζο ή το Σοβατοπί που έπεσε. Ναι, τώρα για ένα ράτζο. Λες και ότι 150 ράτζα είχε χθες βράδυ το Αττικό. Συγγνώμη, όταν έχετε ένα καλεσμένο στο σπίτι που δεν τον περιμένει, τι ράτζο δεν έχει. Όχι. Τι έχει. Α, έχει το κρεβάτι ειδικό. Εμείς το σπαστό αυτό το κλασικό με τους ομιέδες. Με τους ομιέδες. Το guest room. Α, έχει το guest room. Σου ήταν για τους καλεσμένους. Εμείς δεν είναι. Ό, τίποτα. Εμείς στο πατάρι έχουμε ένα κολοράτζο εκεί με το λεπτό το στρωματάκι. Πιάνει τα παιδιά. Λοιπόν, χτες βράδυ 150 τέτοια. Εντάξει. Περίπου τέτοια στο Αττικό. Και... Μην πας στο Αττικό. Μα δεν είναι έχει καλό. Ιδιωτικά να πας. Ναι, έχει. Αυτό είναι μια... έχει. Είναι μια απάντηση που υφέρπει, αλλά δεν θα την πει ποτέ ο υπουργός. Αλλά εκεί σε οθούν. Πήγαινε στο ιδιωτικό. Ναι. Γιατί είδες τι γίνεται στο Αττικό. Ναι. Τι να κάνουν τώρα, πάτε όλοι στο Αττικό. Και γι' αυτό γίνεται αυτό στο Αττικό. Για να πας στο ιδιωτικό, να μπει στο στανιό μέσα και όσοι μπορούν να πάνε. Δεν μπορούν από όλοι. Από το Αττικό στο ιδιωτικό. Αχ. Δεν το δω να έρχεται. Εντάξει, πέκτη. Και πέμπτη. Δεν ήθελα να βλέπω κιόλα. Εντάξει, δεν ήταν τραγικό. Όχι, όχι, τραγικό δεν ήταν. Έχει πει και χειρότερα. Τα καλά. Ναι. Έχω πει χειρότερα. Έχεις πει, έχεις. Μπορώ και καλύτερα θα ήταν το σωστό να πει. Ναι, κι όμως δεν. Μένουμε στο Χρυσοχοίδη. Ναι. Δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε το Χρυσοχοίδη. Όχι, όποτε βγαίνει, είναι ωραία πράγματα. Το Κορτέντζ. Και ο Χρυσοχοίδης μιλάει για το έργο του σε αυτό το Υπουργείο. Αν με ρωτάτε όμως για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δυστυχώς, κατά έναν τρόπο όχι τυχαίο, όταν φεύγω από το Υπουργείο, μια σειρά από πράγματα αρχίζουν και χαλάνε. Πολλές φορές με την έννοια, χαλάνε τι, με την έννοια ότι δεν υπάρχει συνέχεια σε μια σειρά πολιτικές, οι οποίες είναι αναγκαίες για να βελτιώνεται συνεχώς η ασφάλεια. Και μέσα στην ίδια κυβέρνηση. Όταν οι αλλαγές γίνονται εντός μιας κυβέρνησης, μέσα σε αυτή την κυβέρνηση πάλι συμβαίνει. Λιγότερο εκεί, περισσότερο όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Ωραίος. Όταν φεύγω από αυτό το Υπουργείο που έχει φύγει τρεις φορές και έχει ξανάρθει, χαλάνε τα πράγματα. Άστε με εκεί που είμαι, τα έχω βάλει μια σειρά. Ξέρεις, εδώ τα μαχαιροπύρουν, εκείνη τα σερβίτσι. Άσε με τώρα, μου τα ανακατεύετε όλη την ώρα. Εδώ είναι οι προβοκάτορες, εδώ είναι οι κουκουλοφόροι. Ναι, τους έχουν τακτοποιήσει τα ντουλάπια τους. Εδώ αναγνώρισε το έργο των υπολείπων που έχουν περάσει από το Υπουργείο Κιμπάρης. Των συναδέλφων του. Ναι, ναι. Όταν έρχονται οι άλλοι, χαλάνε τα πράγματα. Όταν έρχεται ο ίδιος, στρώνουν. Γιατί το σωστό είναι αυτό που έχει ο ίδιος φτιάξει ως γραμμή κάτω. Και αυτό και από την και αρχή. Και έρχονται οι άλλοι και του χαλάνε. Ξυλώσατε το πουλόβρι, γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται. Γιατί προηγούμενο πολύ ωραία διατύπωση και αλληλεγγύη κυβερνητική πάνω απ' όλα. Αξίες. Πασόκος, ναι, αλλά. Πασόκος. Οι Πασόκοι είχαν ένα. Οχυρωνόντουσαν και λίγο όλοι μαζί. Μα δεν είναι με τους όλους, δεν είναι οι Πασόκοι οι υπόλοιποι. Να. Γιατί να οχυρωθούν όλοι μαζί, ποιοι είναι όλοι μαζί το ίδιο. Αυτός και ο Φλωρίδης είναι και ο Πιερακάκης. Η μισή κυβέρνηση, βασικά υπουργεία είναι Πασόκοι. Και σύμβουλοι του Μητσοτάκη Πασόκοι. Καλά, ναι, και χαμός. Αλλά εντάξει, δεν το νιώθει συντροφικό. Ναι, πάντως κρατάμε αυτό ότι όταν φεύγει, χαλάνε. Άρα να μην φύγει ποτέ. Και εγώ αυτό λέω. Για να μην χαλάσουν τα πράγματα τα πολύ ωραία που είναι τόσο φτιαγμένα καλά. Δέστε τον εκεί με αλυσίδες. Που έτσι και όσο θα έπρεπε εδώ και καιρό, αλλά να μην φύγει ποτέ εννοώ, όχι, δεν εννοώ κάτι άλλο. Επίσης αποκάλυψε χθες κάτι που εγώ είχα την ακριβώς αντίθετη άποψη, αλλά επειδή μάλλον είμαι συμμορία και προκατηλημένος και μίζερος, ότι η αστυνομία φροντίζει τις συγκεντρώσεις. Το ξέρεις εσύ αυτό. Στόχος της αστυνομίας ποιος είναι? Είναι φροντιστικό σώμα. Πολύ. Δεν είναι τώρα. Αν, γι' αυτό πάει τόσο κοντά. Γιατί το λέει φροντίδα του πολίτη. Στον επόμενο σχηματισμό μπορεί να αλλάξουν και την ονομασία. Η φροντίδα της αστυνομίας είναι να μην διαλυθεί η συγκέντρωση. Να γίνει η συγκέντρωση. Να προκαλέσει κατά το δυνατόν λιγότερη όχληση. Να μην προκαλεί προβλήματα στους άλλους πολίτες κατά το δυνατόν. Ναι. Στις καταστήματα και στους διαρχόμενους. Η φροντίδα της αστυνομίας είναι να μην διαλυθεί η συγκέντρωση. Να γίνει η συγκέντρωση. Αλλού. Γι' αυτό δεν έχει διαλύσει ποτέ συγκέντρωση η αστυνομία. Ξέρεις τι είναι, φορά έχουν τόσο εξοπλισμό πάνω τους και όλα αυτά. Τους πέφτουν κάτι δακρυγόνα. Ναι. Πουπ, σκάει. Σαν να τους έχει πέσει. Διαλύεται. Ακριβώς με πορτοκάλι όταν γυρίζει με τα πόδια. Μα είναι κάτι κολοτσάντες αυτές που σκίζονται. Πρέπει να 3 κιλά πατάτες να βάλεις στις μισές της αφήνεις. Έτσι με τα δακρυγόνα. Το ίδιο. Και διαλύονται οι συγκεντρώσεις. Μην βάζετε τόσα πράγματα πάνω στους μπάτσους και κουβαλάνε γιατί τους πέφτουν τα δακρυγόνα. Σπάει, κλαίει μετά ο κόσμος και πάει και φεύγει. Καθίστε εδώ, κλάμα και θα φύγουμε στο δύσκολο, φεύγεις. Επίσης με το παραμικρό πάει και φεύγει ο κόσμος. Διαλύεται. Κάτσε να το κλάψουμε παρέα. Ναι. Δεν είναι ωραίο αυτό που πάει κλαίει ο καθένας μόνος του. Ο Χρυσοχοίδης είναι κορυφαίος του χορού και κορυφαίος όλων γιατί θα πει την τρολιά επίτηδες. Τώρα αυτό η ελληνική αστυνομία διαλύει, αν έχει από τις 10 συγκεντρώσεις, τις 8 τις έχει διαλύσει. Είναι και βγαίνει και λέει άδωνη. Δεν διαλύει συγκεντρώσεις αστυνομία. Δηλαδή όχι μαύρο-άσπρο. Είναι λογική άδωνη ότι αυτό που λέω αυτό, αυτό θα ισχύσει στι λογική συνέντευξη. Το λέω εγώ και θα φτιάξω κλίμα. Στου χαχόλου και θα ψηφίσουν. Ποιοι το ψηφίζουν. Αυτοί που δεν έχουν πάει ποτέ σε συγκεντρώσει. Και σου λέει για να το λέει αυτό, άρα όλη δημοκρατία. Προστατεύουμε και τις συγκεντρώσεις. Πολύ καλός να τον ψηφίσουν. Και καλός βουλευτής και καλός υπουργός. Και όταν φύγει, χαλάνε όλα. Και άρα φέρετε εσύ και άλλους αστυνομικούς, γιατί με τόσους λίγους διαλύονται οι πορείες. Θέλουμε κι άλλους για να θέλουμε μην διαλυθούν. Θέλουμε κι άλλους, μπράβο. Να φροντίσουν τις συγκεντρώσεις. Εγώ προτείνω. Μόνο το κουκουέ κάνει τέτοια και οχυρώνει τις θετικές του. Βάλτε και στους υπόλοιπους γύρω-γύρω. Εγώ προτείνω ένας αστυνόμος για κάθε έναν διαδηλωτή. Να γίνουν προσλήψεις. Που έχουμε. Αυτό θα είναι η φροντίδα. Δεν έχουμε, δηλαδή. Δεν είναι τόσο πολύ. Εντάξει, μπορούμε και πάλι. Πάλι οι διαδηλωτές είναι περισσότεροι. Αλλά να φροντίζονται, να είναι personal φροντίδα. Πώς είναι τα personal στα γυμναστήρια που σε έχει από πάνω και σε κοιτάει. Έτσι θέλω και τον μπάτσο. Να είναι από πάνω να μου κοιτάει. Ο δικός μου, να υπάρχει μια προσωπική σχέση. Τώρα πειράζει που πάμε μπάτσο δύο φορές. Δεν ξέρω. Το Σουρού καροδοκεί. Ο Πλεύρης, το Ισουρού καροδοκεί γενικώ. Και τον μπάτσο είναι στο Ισουρού περνάει. Με το συγκεκριμένο Ισουρού μπορεί. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται καθόλου και έτσι όπως κινούνται και ο λογοκριτικός μηχανισμός όλος αυτός, ναι. Μπορεί να τους ενοχλεί και αυτό. Έτσι κι αλλιώς αυτά που τους ενοχλούν δεν τους είχαν ενοχλήσει τα προηγούμενα Ισουρού 25-30 χρόνια. Που κάναμε ακριβώς τα ίδια. Ναι. Τώρα ξαφνικά ενοχλήθηκαν. Και με κάτι ανώνυμες καταγγελίες. Πάντα ανώνυμες. Ναι. Πάντα ανώνυμες. Που ελέγχεται από πού είναι και ποιον είναι και πόσο πληρωμένος είναι αυτός που τις κάνει. Δεν είναι πληρωμένος. Δεν ξέρεις. Κάποιος αγανακτή. Ξέρεις ότι δεν είναι από κάποιο στρατό συγκεκριμένο μια ανώνυμη καταγγελία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και δεν θα δοθούν ποτέ γιατί έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Μπράβο. Με ανώνυμες καταγγελίες. Και με λογοκρισία. Υπάρχει δημοκρατία χωρίς λογοκρισία. Όχι βέβαια. Τι θα το κάνουμε εδώ τώρα. Θα λέμε ότι θέλετε εσείς. Θα πούμε ότι θέλουν αυτοί. Δηλαδή η ποιοτική στάθμη πέφτει αν ακουστεί κατά λάθος καμιά βρισιά στο ραδιόφωνο. Σε αυτά που με μπιπ. Με μπιπ πάντα. Δεν πέφτει όμως όταν ακούς ανοησίες του Υπουργού. Όχι. Α. Όχι. Έτσι δεν πέφτει καθόλου. Αυτό, εκεί δεν πέφτει τις χειδαιότητες του κάθε Υπουργού. Όχι. Που καλύπτουν βρωμιές. Σύμφωνα με τα κριτήρια του οργάνου. Δεν πέφτει εκεί. Ωραία. Εκεί είναι όλα μια χαρά. Γιατί φοράει γραβάτα αυτό που το λέει και τηρεί την ελληνική γλώσσα, την υποστηρίζει άριστα και άνετα. Επίσης, αυτά είναι τα δεν δουλεύει αυτό στο μέσο ενημέρωση. Οπότε δεν θα φάει αυτό το πρόστιμο. Θα φάει ο εργαζόμενος στο μέσο ενημέρωση. Αν μπει ο υπουργός γιατί είναι καλεσμένος, σου λέει εντάξει, ας πρόσεχες. Ποιος καλεί. Έναν ακόμη από τον Χρυσοχοίδη για το ποιος φταίει που συμβαίνουν όλα αυτά στη χώρα. Το πιο, νομίζω, αν θέλετε, αρνητικό σημείο σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάθε φορά επιχειρούν να υποκαταστήσουν θεσμούς που είναι κατά νόμον ή από το Σύνταγμα αρμόδια να εκφράζουν απόψεις ή πορίσματα για κάποια πράγματα. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Γι' αυτό και βγάλαμε, τελικώς προέκυψαν μέσα από αυτές τις διαδικασίες, προέκυψαν ειδικοί πάνω στα ξυλόλια, ειδικοί πάνω στους υδρογονάνθρακες, προέκυψαν πραγματογνώμονες οι οποίοι δεν είχαν κανένα πτυχίο και μια σειρά άλλα. Πάντως επί των ημερών. Από κωμικοτραγικά τελικά. Επί των ημερών. Εδώ λοιπόν ο Χρυσοχοίδης, ο κύριος Υπουργός, λέει ότι η αντιπολίτευση φταίει και υποκαθιστά τους θεσμούς. Μα η αντιπολίτευση βλέπει ότι έχει γίνει αντικατάσταση των θεσμών από την κυβέρνηση της δικαιοσύνης συμπεριλαμβανομένης. Τι να κάνει, να μην το πει. Το είδαμε στα Τέμπη που εκφράστηκε. Είδαμε ότι έχει γίνει ένα σύστημα παρακολουθήσεων από το Μέγαρο Μαξίμου που παρακολουθούσε όλους τους υπουργούς, φαντάζομαι και τον Χρυσοχοίδη μέσα, και κανένας υπουργός δεν έκανε το αυτονόητο να πάει να δει ποιος τον παρακολουθούσε. Γιατί κατάλαβαν όλοι ποιος είναι. Ξέρανε. Ζούμε σε αυτή τη χώρα που παρακολουθούνται όλοι. Και βγήκανε και συνομιλίες και με τους κωδικούς. Ο χίλια τόσο ήταν ο Χατζηδάκης, ο τάδε, το στρατό του, τους εκδότες, τους ολιγάρχες, τον Ανδρουλάκη και όλους. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Είδαμε μετά στα Τέμπη ό,τι έλεγε η κυβέρνηση να το κάνει ο Αρισπάγος. Να μπαζώνουν όταν δεν έπρεπε. Στην Ισπανία δεν θα μπαζώνει κανείς. Πήγαν και το απέκλεισαν στα τρένα. Με κορδέλες κατευθείαν. Ναι, έκλεισε, για τέσσερις μέρες. Δεν παίρναγε κανείς. Μέχρι να φανεί τι ακριβώς έχει γίνει. Εδώ πήγαν, τον μπαζώσαν την επόμενη μέρα. Το ξημέρωμα και μας λένε να μην κάνετε αντικατάσταση και υποκατάσταση. Και συζητάμε ποιος έκανε τον μπάζωμα και ο βασικός υπεύθυνος λέει: Όχι, εξεταστικές, πάω κατευθείαν εγώ στη δικαιοσύνη και είναι παράδειγμα. Ναι. Ο Τριαντόπουλος, ότι είπε μόνος του. Τριαντόπουλος. Και είναι το παράδειγμα Τριαντόπουλου. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, πρέπει να το κατάλληλο, το ξέρουν, δεν πιστεύει κανείς αυτή την κυβέρνηση. Είναι και μειοψηφία. Και το 25% παίρνει τις δημοσκοπήσεις, το 75% τι συχαίνεται. Όχι, δεν θέλει να υπάρχει, τι συχαίνεται. Βέβαια, είμαστε έχουν σε εταιρική εκπομπή εμείς τώρα, οπότε είναι χιδαίο αυτό που κάνουμε. Ναι. Αλλά ναι. Τι συχαίνεται λοιπόν. Τι συχαίνεται κάργα, δεν θέλει να τη βλέπει. Και βγαίνει και κουνάνε τα δάχτυλα και λένε ότι κάνει υποκατάσταση. Ποιος κάνει υποκατάσταση των θεσμών, η αντιπολίτευση. Προφανώς θα ρωτήσει. Και θα κάνει και ακρότητα η αντιπολίτευση. Σε αυτό το πλαίσιο. Και είναι αλλά αυτό ακρότητα. Όταν λειτουργείς με λογική καμόρας, δεν είναι ακρότητα αυτό. Που είσαι καπελός τα πάντα και ελέγχεις τα πάντα σε οποιοδήποτε τομέα. Με αυλεψίες σου έχουμε νεκρούς ως κυβέρνηση. Λογικό άλλος να κάνει οτιδήποτε άλλο. Θα είναι πολύ κάτω από τους νεκρούς που έχουμε εξαιτίας του ότι δεν έχει φέρει τη σύμβαση, εξαιτίας του ότι εξυπηρετούσε συμφέροντα, εξαιτίας του ότι αργοπόρησες, δεν είδες τα μηνύματα που σου στέλνουν οι συνδικαλιστές 92 επιστολές και τις έγραφες. Λοιπόν, ό,τι και να κάνει η αντιπολίτευση, κακό, σε σχέση με αυτό το κακό με τους 57 νεκρούς, είναι λίγο. Είναι ελάχιστο, είναι τίποτα. Και λίγα κάνει η αντιπολίτευση συνολικά τώρα, γιατί κάθε κόμμα έχει τα δικά του. Και βγαίνει και λέει εδώ ότι αυτό είναι το πρόβλημα του τόπου, ότι γίνεται υποκατάσταση. Βγαίνει να πει ότι το πρόβλημα του τόπου είναι ότι υπάρχουν και άλλοι εκτός από εμάς. Ένα θεσμό υπάρχει. Του τόπου, ότι υπάρχει αντιπολίτευση. Όχι, ένα θεσμό υπάρχει. Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχουν άλλοι θεσμοί. Η πιο συγκεντρωτική εξουσία ever που έχουμε ζήσει. Λες και δεν τα βλέπουμε, δεν τα ξέρουμε. Είναι ευέλικτο σχήμα. Αυτό ναι, ισχύει. Ένα αποφασίζει. Δεν χρειαζόμαστε να έχουμε 500 από εδώ και από εκεί. Βάλε λίγο μαρινάκι μετά από αυτό. Μα οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες καθ' όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, όχι μόνο της χώρας μας, και πολιτικοί απατεώνες δυστυχώς υπάρχουν και στη χώρα μας και διευκολύνονται από κάποια μέσα ενημέρωσης, ανθούν, δηλαδή κάνουν καριέρα πάνω σε τραγωδίες. Ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει και τους δύο. Και θα δει και θα συγκρίνει. Και θα θυμάται ότι ναι, στη μία τραγωδία δυστυχώς μετρούσαμε στρέμματα και στην άλλη μετρούσαμε φέρετρα. Δεν έγινε εκμετάλλευση στο μάτι. Καμία. Θυμάσαι εσύ καμία εκμετάλλευση. Μα είναι δυνατόν. Την Βορυχίες και Απατεωνιές. Θυμάσαι κάτι τέτοιο. Όχι, δεν ασχολείται ο Μαρινάκης τότε για να τα πει αυτά. Ναι, δεν ασχολήθηκε καθόλου η Νέα Δημοκρατία. Περίμενε. Ήταν περίμενε να δει τα ντοκιμαντέρ και δεν είχαν πει τίποτα για τους νεκρούς τότε. Κύριοι σεμνοί και δεν το κοπανάνε κιόλας. Όχι, είναι η παλιότερα για το Σαμίνα που θυμάμαι εγώ, που είναι πολύ παλιό και ξεχασμένο. Δεν είχαν πει τίποτα για τους νεκρούς Σαμίνα που έγινε επί Πασόκ. Ναι, ναι, η Νέα Δημοκρατία, η τότε Νέα Δημοκρατία. Προφανώς θα πει αντιπολίτευση. Και ξαναλέω, θα κάνει και ακρότηση η αντιπολίτευση στην προσπάθεια, γι' αυτό υπάρχει αντιπολίτευση. Να φωνάξει, να κράξει, να τους φέρει στα ίσα τους, να τους ελέγξει, να αποκαλύψει. Κάπου εκεί θα γίνει και ακρότητα. Αλλά απέναντι έχεις νεκρούς σε τέτοια θέματα. Είτε με πλοίο, είτε με τρένο, είτε με εκρήξεις, είτε με οτιδήποτε. Εδώ τώρα το εργοστάσιο ανήκει σε αυτόν που ανήκει. Όταν βγαίνει υπουργός και μας λέει ότι είναι όλα καλά, ή να δούμε πώς έχουν δοθεί οι άδειες, πώς γίνανε, αν έχουν γίνει έλεγχοι. Για ζωές μιλάμε, για ανθρώπους. Τους θεωρούν αυτούς δεύτερους γιατί είναι εργάτες, αλλά είναι άνθρωποι με ζωές. Και τέλος πάντων, να σβουλώσει και ένα στόμα όταν υπάρχουν πέντε νεκροί. Τι γίνεται. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να βγει αμέσως να πρεσπιστεί μια εταιρεία ενώ δεν ξέρει καν τι έχει Μα γίνει από κάτω. Είναι και εκτιμένη ταχύτητα. Είναι και εκτιμένη ταχύτητα, αλλά στοιχειώδης αυτοπροστασία δεν υπάρχει. Όχι. Μια σκέψη ότι να προσπαθήσω να μην γίνω ρόμπα σήμερα. Όχι. Αυτό δεν υπάρχει. Όχι. Όπως βλέπεις. Ναι, εντάξει. Όπως για μένα. Επαγγελματικά, αν με ρωτάς, που δεν με ρωτάς, αλλά ευτυχώς που δεν υπάρχει. Ναι, μας λείπει υλικό. Όχι, δεν μας λείπει υλικό. Όμως, σε όλα αυτά που ακούμε σήμερα. Μια βούλτεψη λείπει για λατοπίπερο. Ναι, κάτι να πει πάνω σε αυτήν. Την ακούσαμε, ρε παιδί μου. Εγώ τη θέλω λίγο πιο συχνά. Ναι, τη ρούπωσε ο Κατσότης, εντάξει. Ναι. Δεν θέλω να τη βουλώσουν όμως και τελείως. Όχι, μα βγαίνει. Δεν, πιο συχνά. Γκώσαμε με τον Άδεν. Ιδέα πια. Ναι, αλλά ο Άδεν βγαίνει και λέει. Το πρώτο βιολί. Προτροπή δίνω. Okay, εντάξει. Δεν μπορεί εδώ μέρα παραμέρα να έχουμε το Βορύδη στο ραδιόφωνο. Τη βούλτεψη γιατί την έχω δει μια μέρα. Ναι, όντως. Φέρτε τη βούλτεψη που Σοφία, βγάζει. Θέλουμε Σοφία. Τη Σοφία. Ναι, εγώ θα κάνω τους καλεσμένους στην προηγούμενη εκπομπή. Τη βούλτεψη κάθε τρεις μέρες. Τη Σοφία. Πόσο να πει ο Βορύδης Βαρχέτης θυμένος εδώ στην καρέκλα. Βούλτεψη. Σκάνδαλο. Ποιο σκάνδαλο. Για πείτε, έχει σκάνδαλο. Είναι σατυρικός και ο Βορύδης. Είναι σατυρικός άλλη σχολή. Άλλη σχολή. Του χαλαρού, του ωραίου, του ψυχρού. Η άλλη τη επιθεώρηση. Η άλλη είναι. Αυτό ο Βορύδης. Πέθανε η Καλουτά και μετεψυχώθηκε. Άσε με τώρα. Στη βούλτεψη. Να έχουμε το Βορύδη να παίζει εδώ τον Ήψεν. Άσε, δεν θέλω αγάπη μου. Σοβαρό το. Θέλω Στάθη Ψάλτη, φέρε εδώ. Έχει πολλού. Έχει πολλού αυτή η κυβέρνηση. Στάθη Ψάλτη εννοεί. Πολλέ σχολέ. Πολλέ σχολέ. Έχει πολλέ σχολέ. Να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρέα στο Ημενίδη. Είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους δουλειάς. Απαντάει σε αυτό που παίζει τις τελευταίες μέρες ότι δεν είναι 201 νεκροί της προηγούμενης χρονιάς, αλλά 48 όπως λέει η κυβέρνηση. Ξέρετε, όχι, κύριε Στερμενίδη, ότι η κυβέρνηση δεν τα αποδέχεται αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζεται για τους 201 νεκρούς. Λέει ότι είναι στοιχεία τα οποία δεν ακουμπάνε κάπου, δεν υπάρχουν 201 ονόματα. Εντάξει, ακουμπάνε στην πραγματικότητα. Την οποία τη ζούμε καθημερινά και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση στις μετρήσεις της εξαιρεί μεγάλους κλάδους όπως είναι ο λατομικός, ο αγροτικός, τα επαγγέλματα της θάλασσας και μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων όπως είναι η ανασφάλιστη, τα μπλοκάκια, οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους κατά τη μετάβαση και κατά την επιστροφή στη δουλειά και όχι μόνο αυτοί. Οπότε καταλήγει σε έναν αριθμό που βολεύει για να παρουσιάζεται ως ένα success story που δεν έχει όμως σχέση με την πραγματικότητα. Ακόμα και το Γαλλικό Ινστιτούτο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, μετρώντας με τέσσερις μεθόδους την υποκαταγραφή των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, το 2021 εκτίμησε ότι η καταγραφή φτάνει από το 9 έως το 30%. Άρα και η επιστημονική προσέγγιση. Από το 9 στο 30% των πραγματικών στοιχείων, των πραγματικών περιπτώσεων. Βεβαίως, βεβαίως. Η έρευνα του Eurozip και την καταγραφή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε, όπως πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τις 48 απώλειες του 2025, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να πανηγυρίζει για τις μηδενικές απώλειες σύμφωνα με την μη καταγραφή από θανάτων από επαγγελματικές ασθένειες. Καθώς είμαστε μοναδική χώρα στην Ευρώπη που μαζί με την Πορτογαλία δεν καταγράφουμε επαγγελματικές ασθένειες. Τα λέει ο άνθρωπος, θα τεκμηριώνει με το δικό του τρόπο. Όχι, 48 όπως λέει η κυβέρνηση. Λοιπόν, και λογικά. Πες για την παράσταση. Έχουμε αύριο το βράδυ στην. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα έχουμε αύριο εδώ εκπομπή. Θα ανέβω κι εγώ πάνω. Θα αφήσουμε κάποιο ηχογραφημένο. Δεν θα είμαστε εδώ live. Δεν θα είμαστε live. Θα πάμε στην παράσταση. Παίζουμε στο Block 33 στη Θεσσαλονίκη. Κρατήσει όποιο θέλει εισιτήρια στο more.com. Και το Σάββατο παίζουμε στην Ξάνθη, στη Μισιρλού. Κρατήσει ticketservice.gr. Πάμε Βόρεια Ελλάδα αυτή τη βδομάδα. Πάλι ζωντανά θα είμαστε τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο. Και χτες ξεκίνησε το συνέδριο του ΚΚΕ. Σήμερα επισήμως οι εργασίες. Χτες έγινε μια πανηγυρική εκδήλωση. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Θέλω να πω ότι αυτή την εποχή που εξαπλώνεται παντού η μαυρίλα στην Ευρώπη, στον πλανήτη, που ο παραλογισμός σαρώνει με τους Τραμπ και όλα αυτά που γίνονται και βλέπουμε, πόσο σημαντικό, κατά τη δική μου οπτική, είναι σε μια χώρα να υπάρχει ένα κομμουνιστικό κόμμα και τόσο ισχυρό. Και να κάνει και συνέδρια και να κάνει και θεατρικές παραστάσεις και να λέει αυτά που λέει. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αχτίδα φωτός. Κάτι να έχουμε να κρατηθούμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μπορούμε να κοιτάμε μπροστά. Γιατί βαδίζουμε στο δρόμο που χάραξαν όσοι περπάτησαν το θάνατο δίχως να σκοντάψουν. Αυτοί είναι οι ήρωες που βγήκαν από τα σπλάχνα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Οι τιμημένοι νεκροί μας που εναντίον τους η αστική εξουσία επιστράτευσε όλη τη στη λύσα, τη βία και το ψέμα. Αλλά αυτοί δεν τρόμαξαν. Στάθηκαν ακλόνητοι. Έθεσαν ως μοναδικό καθήκον να μην προδώσουν το κόμμα. Να μην προδώσουν το λαό. Οι άντρες και οι γυναίκες ήταν αυτοί που γράφοντας γράμματα στα παιδιά και τους συντρόφους τους πριν εκτελεστούν έλεγαν πως φεύγουν γεμάτοι, περήφανοι, ευτυχισμένοι με μόνο άγχος κάποιος δικός τους να πάρει τη σκυτάλη στο στίβο της ταξικής πάλης. Ο τρόπος της ζωής τους καθορίστηκε από την απόφαση να παραδώσουν το εγώ τους, τον εαυτό τους, στη συλλογική πειθαρχημένη δράση. Έφτισαν στα μούτρα την ηθική και τις αξίες της λοποδίτριας μπουρζουαζίας. Οτιδήποτε αστικό το αρνήθηκαν, ορκίστηκαν να τον γκρεμίσουν για να μπορέσει να ανθίσει ένας ανώτερος τρόπος ζωής που θα έχει ως αφετηρία την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Πήραν απόφαση να εξυψώσουν τη ζωή τους παλεύοντας για την ελευθερία, συνειδητά σκλαβωμένοι βέβαια σε ένα ιδανικό σωστό, στη μεγαλύτερη μέθη της ανθρωπότητας, την σοσιαλιστική επανάσταση. Μέσα σε αυτά που λέει εδώ ο Κουτσούμπας, αυτό το ότι παρέδωσαν το εγώ τους στο συλλογικό καλό, αγώνα, προσπάθεια, πολύ υψηλό νόημα και έρχεται ακριβώς στην ακριβώς αντίθετη πλευρά από αυτά που συμβαίνουν και βλέπουμε. Έναν Χρυσοχοίδη να μιλάει για το εγώ του. Ναι. Τώρα, παράδειγμα, έναν Άδωνη να μιλάει για το εγώ του και πώς η ατομικότητα όλων αυτών. Γενικότερα με ένα και εγώ. Μια κυβέρνηση και πώς, σαν αξία, λανσάρεται η ατομικότητα ως συνταγή επιτυχίας. Ναι. Και είναι στο ακριβώς απέναντι ότι με συλλογικό και τρόπο πολλά εγώ. Πόσο ανιστόρητο είναι αυτό. Καλά, δεν το... Συλλογικά μόνο έχει γίνει και έχουν προχωρήσει κοινωνίες. Οπότε φτάσαμε στο τέλος, βάλαμε και ένα σχετικό τραγούδι. Θα τα πούμε τη Δευτέρα τα υπόλοιπα. Γεια χαρά. Σιχαροδιού αίμα και σπόροι, κοντά σφιχτά για τα ανηφόροι. Σιχαροδιού ώρες σφιχτές, το τώρα σμίγημένο χθες. Σιχαροδιού ώρες σφιχτές, το τώρα. Δεν πέρα τους καιρούς. pipes.